को भले क्यों दर्शन दे दो, जीवन ये रोशन जगमग होता है, जीवन ये रोशन जगमग होता है। दर्शन बिना मेरी आँखियाँ प्यासी है, सूना जीवन मेरा मन में उदासी है। ये नशा मोह माया का मुझे पेशी हूँ छाने लगा, मिले जो मुझको तेरी कृपा है, जीवन ये रोशन जगमग होता है, जीवन ये रोशन जगमग होता है। दुनिया में परशुराम तो प्यारा है, जीवन की नैया का तू किनारा है। मछुआरी है नैया अब तो शिव पार लगा, अब तो भोले तेरा मिलेगा, जीवन ये रोशन जगमग होता है, जीवन ये रोशन जगमग होता है। सबका स्वामी है, मैं हूँ दीपक तू ही मेरी बाती है। कर्मों के बंधन से अब तो बोले मुक्ति दिला, मदन दिलीप गाए ये भक्ति सरगम, जीवन ये रोशन जगमग होता है, जीवन ये रोशन जगमग होता है। आए ये आशा लाए, दिल में न जाने सपने सजाए, हमको भोले क्यों दर्शन दे दो, जीवन ये रोशन जगमग होता है। मन रोशन जगमग होता है, जीवन रोशन जगमग होता है।